شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که هر قدر از مهربونیش بگیم بازم کم گفت. خدایی که شما گلگلیا را آفریده. سلام بر روی ماهتون شیرین زبونای من، بازم آقا کلاق اومده، نمیدونم چی میخواد بگه. ها میدونم از حسنا جون و هلما جون میخوای بگی، دوتا خواهر گل. ها چی داری بگی؟ هیچی نمیتونه بگی، برای اینکه حسنا و هلما خیلی گلن، مامان و بابا خیلی ازشون راضین. بله خانواده عزیزانشون همه میگن این دوتا دختر گل گلن، ماشالله بهشون، به مامان بابا کمک میکنن و بسیار مؤدبن، باریکلا. پس چی میگی آقا کلاقه؟ ها مسواکم که میزنن، شیرم که میخورن. پس خواهش میکنم برو بگیر بخواب، حرفی نداری از این دوتا گل بگی، حسنا و هلمای آقاسی. بله منم به مامان باباشون سلام میکنم و تبریک میگم از اینکه دوتا گل تو زندگیشون دارن. انشالله پروپیمون هم دیگره ببینیم. حالا بریم سراغ سنجاب کنجکاوی که کارهای عجیب و غریب میکرد. توی یه جنگل بلوط تعداد زیادی سنجاب زندگی میکردن. میون سنجابا یه سنجاب کوچولو بامزه بود که خیلی کنجکاو بود. سنجاب کوچولوی قصه ما دوست داشت همه چیو بدونه و کارهای بزرگی انجام بده، کارهایی که تا حالا هیچ کدوم از سنجابا انجام ندادن. یه روز سنجاب کوچولو از سنجابهای دیگه پرسید: کسی میدونه اندازه جنگل بلوط چقدره؟ چند تا درخت بلوط توی جنگله؟ سنجابا گفتن: نه نمیدونیم. سنجاب کنجکاو گفت: من میخوام جواب این سوالمو پیدا کنم، برای همین میرم درختای بلوطو میشمرم تا متوجه بشم چند تا درخت بلوط توی جنگله. سنجاب حنای گفت: چه حرفا میزنی، اصلا مگه میشه این همه درخت بلوطو میخوای بشموری؟ سنجاب کنجکاو گفت: بله که میشه، من میخوام ببینم چند تا درخت بلوط تو جنگله، برای همین از اینجا شروع میکنم به شمردن درختا. سنجاب پیر که از همه سنجاب ها عاقل تر بود و سنش هم بیشتر بود گفت: سنجاب جونم، من همیشه به تو گفتم، بازم میگم، قبل از انجام دادن هر کاری اول خوب فکر کن، بعدش هم ببین اصلا انجام دادن این کار ازت بر میاد یا نه، راه و روشش رو بلدی یا نه. اما بچه ها کو گوش شنوا. سنجاب کنجکاو که اصلا به این حرفا گوش نمی کرد، برای همین مثل همیشه گفت: بله که میتونم انجام بدم، خیلی هم خوب بلدم چی کار بکنم و کجا برم. سنجاب راه افتاد تو جنگل و شروع کرد به شمردن درختای بلوط. 1، 2، 3 همینجور رفت جلو. سنجاب کنجکاو همینطور که داشت درختای بلوط رو میشمرد، روی یکی از درختا دارکوب رو دید. دارکوب که داشت به تنه درخت نک میزد، با دیدن سنجاب کنجکاو گفت: چی کار داری میکنی؟ سنجاب گفت: خب میبینی دارم درختای بلوطو میشمرم، میخوام بدونم تو جنگل چند تا درخت بلوط داریم. بعد خواست دوباره شروع به شمردن بکنه که دید یادش رفته. آره یادش رفته بود تا چه عددی رو شمرده. سنجاب گفت بابا حواسمو پرت کردی، تو میدونی تا چند شمرده بودم؟ دارکوب نمیدونست ولی گفت فکر کنم 20 تا. سنجاب باز راه افتاد و شمرد. 21 22 23. سنجاب شمرد و شمرد، همینجور رفت جلو تا اینکه صدایی شنید. کسی داشت بلند بلند میشمرد. صدا از پشت بوته‌ها بود. اونجا هزار پای نشسته بود و داشت دونه دونه پاهاش رو میشمرد. با شمردن هزار پا سنجاب عددها رو گم کرد. حالا دیگه اصلا نمیدونست تا چند شمرده. سنجاب حسابی گیج و خسته شد. در همین موقع یاد حرف سنجاب پیر افتاد. با خودش گفت عجب کاری کردم، کاشکی به حرف سنجاب پیر گوش میکردم. حالا با چه روی به لونه برگردم؟ اون فکر کرد و فکر کرد. آخر سرم راهشو کج کرد به سمت لونه. اما این دفعه با همیشه فرق داشت، چون سنجاب کوچولو تصمیم گرفته بود به حرف سنجاب پیر گوش کنه. قبل از انجام دادن هر کاری خوب فکر کنه تا ببینه از پس کارا برمیاد یا نه. راه و روش انجام دادن کارها رو هم باید یاد بگیره. بله عزیزای من، برای اینکه آدم موفق باشه اول باید خوب فکر بکنه، بعدش هم باید از کارهای کوچیک شروع بکنه تا راه و روش انجام دادن کارها رو یاد بگیره، بعد بره سراغ کارهای بزرگتر مثل حسنا جون و هلما جون. انشالله که سنجاب ما هم دیگه میدونه باید چی کار بکنه. خب تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.